کلوری رنگی پشتش مامل تو تو برینه هم درشتش وامه سفار سر نوشتم کجا نمیدونم یه جا نمیمینم یه باک پر دارم یه راک پر پیچه تمام لحظه هم دنبال اکسیژن و جای آزاد روزامم جای بازار یه طور دیگه شب میشه میخونم قشن خاص کلاس سرگیجه با کولی به پول نمیدم زوری به کول نمیرم اسباب شیرینی یه روزی قول نمیشم فهمیدی یارش کار چی دولته تصویری هاشم جا ماش تو قربته با سمگم بفهمی محکم ببندی کمره دوتا که نشی گوسفند قبلی سلخیت میکنن تل خراش سیبیل کشوراش میگیرن چل برات با شاخ گل سرخ روی سنگ قبل میشیم اون سوخت جنگ نرمه ولوم صبح صبح شب من رو یه رول اف مسیرم همین اولی چیزی نداره فرق کروری رنگ پشتش مامه دوتا توب قرینه هم درشتش بامه بگو صبح صبح شب من رو یه رول اف مسیرم همین اولی چیزی نداره فرق کروری رنگ پشتش مامه دوتا توب قرینه هم درشتش بامه جازه کدوم قشری ها نور چشمی ها درگیر ریشی ها چه مردی پش می ها دانش جورو شفه مامان جومو شفه بعد میخواستی یا سیشه پک اون رو دو شکه و شرده بقل آجور جا کپل بعد بشین داد بزن تا گل نبرد کرد سکشو ساپورت سفر و پنوهندگی بعدم پاسپورت دفت دنبال چی حاجی خونه های رو که پاچی یه روز خوبم بیاد که جای تونی لاشی قانون جب رو گاهیدم من که اگه جای رو که میرسم و تو رسیده باشی من دنبال یه جام که باشه شخصیت تو دنبال یه خواب کنار امنیت تو صبح میشه زور و بد منو شب و رول و عبر صبح صبح شب منو یه رول اف مسیرم همینه و هیچ چیزی نداره فرق کبولی رنگ پشتش مامه دوتا توب قرینه هم درشتش بامه بگو صبح صبح شب منو یه رول اف مسیرم همینه و هیچ چیزی نداره فرق کبولی رنگ پشتش مامه دوتا توب قرینه هم درشتش بامه اصلا نیازی به ریپیت نی راستی ما رو تو اخبار نشون میدن شما رو کجا پی ام سی مونده تا برسی اصلا هیچ موقع نمیرسی بود دو تا برسی پتانسیل زیارو بهتر میکنه شب منو یه رو بگرد شب از اون دیگه نیستم آقا بالا هم بیدارم من بیدارم